Нагорная казнь Збавіцеля Ісуса Христа – адзін з найважнейшых момантаў Христовага навучання аб тым, як вернікам выконваць Божую волю. Мы знаходзім нагорную казань у дабравесцях паводле Мацвея і Лукаша. Паўнейшы выраз у дабравесці паводле Мацвея. У абаіх месцах казань пачынаецца са словаў «дабаршчасныя, убогія духам, бо іх ёсць царства небеснае». Цікава, чаму Збавіцель пачынае з такой думкі, і якое значэнне гэта мае для кожнага з нас? Мы жывём у такі век, калі быць убогім духам асаблівай папулярнасцю не карыстаецца. Быць убогім духам некаторыя лічаць праявай чалавечай слабасці, таму і нежаданным і лішнім патрабаваннем. Ці ж не чуем і погляды некаторых, якія робяць спробы пераканаць нас, што асоба мусіць праяўляць смеласць у выказванні сваіх жаданняў і мэтаў не стрымлівацца? Трэба стаяць на сваіх нагах, яны пацвярджаюць, і не заўсёды спадзявацца на дапамогу і падтрымку ад іншых. Што б ні казалі людзі наконт таго, Ісус Христос падкрэслівае, што ягоныя паслядоўнікі павінны імкнуцца да ўбоства духам, і ў выніку таго яны ўспадкуюць царства небеснае. Дык што значыць быць убогім духам? Частковы адказ мы атрымліваем у дабравесці паводле Мацвея, дзе запісаныя словы Хрыста гэтакія. Падобнае царства небеснае на скарб, схаваны на полі, які, знайшоўшы, чалавек утоіў, і ў радасці ад гэтай ідзеі прадае ўсё, што мае, і купляе поле тое. З гэтых словаў вынікае, што трэба лічыць царства небеснае важнейшым за ўсё, што мы маем у сваёй уласнасці. Калі нешта перашкаджае нам развівацца і расці ва ўбосве духам, дык такія рэчы мусім мы пакідаць і ад іх атракацца. І тут жа перш за ўсё прыходзіць на думку наша маёмасць. Такія рэчы, як шыкарны дом, прыгожыя аўта, наляпшы кампутар і іншыя раскошы. Не павінны яны займаць у нашым сэрцы найважнейшае месца, калі іх маем. Але справа тут жа тычыць не толькі нашай маёмасці. Христос ідзе далей у выкрыванні гэтага прынцыпу, бо ён заявіў, што калі хто любіць бацьку і маці, сына або дачку больш за яго, той не варта яго. Справа ў тым, ці любім мы кагосьці або штосьці больш за Бога і Христа. Вось чаму ў іншых месцах Святого Пісання мы знаходзім словы Бога і Христа гэтакія. Господ Бог наш ёсць Господ адзінны, і палюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і ўсёю моцаю тваёю. Адзін каментатар біблійнага тэксту выказваецца гэтак, цытую, «Наше ўбоства духам ёсць ласкавае стаўленне духа, паводле якога мы атракаемся ад саміх сябе дзеля таго, каб напаўняцца Ісусам Христом». Ён таксама сказаў, што трэба задавальняцца духовным убоствам, што значыць быць гатовым атракацца ад свецкага багацця, калі да такога лёсу кліча нас Бог. Трэба душу прывесці ў такі стан, каб яна не заставалася на вышэйшым узроўні. У свеце ёсць немала бедных людзей, а многія з іх у духу стаяць высока. Бедныя і ганарлівыя наракаюць і скардзяцца, ды абвінавачваюць свой лёс у адной ці іншай нястачы, калі мы мусім пагадзіцца з патрэбай быць беднымі ў духу. Канец цытавання. Калі мы праяўляем сапраўднае ўбоства духам, гэта Богу падабаецца, і ён абяцае дабраслаўляць нас у цяперашнім жыцці, ды ў канчатковым выніку ўзнагародзіць нас радасным вечным жыццём у ягонай прысутнасці. Апостол Пётр піша пра гэта, калі прыгадвае нам, што прыйдзеш дзень Гасподні, як злодзей ноччу, і тады нябёсы з грукатам мінуцца, а стыхія распаленыя разбурацца ўшчэнт, зямля і ўсе дзеі на ёй згараць. Мы, паводле абяцання ягонага, чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх жыве праўда. Чакаючы гэтага, Постарайтесь з'явіцца перад ім неапаганенымі і беспахібнымі ў свеце. Неапаганенымі і беспахібнымі мы застаёмся, калі праяўляем духоўнае боства. Старазапаветны ізраільскі народ рыхтаваўся ўвайсці ў абяцаную Богам зямлю, і перад тым прарок Майсей сабраў ізраільцян і напомніў ім, што прыйдзе час, калі ўсё станецца добра для іх. Яны разбагацеюць, пабудуюць сабе салідныя дамы, здабудуць вялікія статкі быдла і ўбачаць цудоўныя ўраджаі. У выніку таго іхнія сэрцы прыхільна заганарацца і прыйдуць да высновы, што на падставе сваёй асабістай мудрасці і здольнасцяў яны самі набылі сабе вялікае багацце, калі ў сапраўднасці гэта ўсё адбылося з тае прычыны, што Бог надзяліў іх неабходнай мудрасцю і здольнасцямі. Таму загадзя і звярнуўся Майсей да народа з папераджальнымі словамі: «Калі будзеш есці і наядацца, і пабудуеш добрыя дамы, і будзеш жыць, і калі будзе ў цябе буйнога быдла багата, і будзе многа срэбра і золата, і ўсяго ў цябе будзе многа, дык глядзі, каб не напышыла сэрца тваё, і не забыў ты Господа Бога твайго, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дома рабства. Але каб памятаў Господа Бога твайго, бо ён дае табе сілу набываць багацце, каб выканаць, як сёння запавет свой, які ён прысягаю зацвердзіў бацькам тваім». І вось гэта наводзіць нас на наступнае прызнанне. Менавіта, што ў канчатковым выніку нашая мудрасць і моц прыходзіць ад Бога. Біблія вучыць, што Бог ёсць Бог творца неба і зямлі, і ў тым ліку ён стварыў кожнага з нас. Ягоная мудрасць і моц застаюцца без абмежаванняў. Нам даводзіцца ўспрымаць сваё боства ў параўнанні з Божай бязмежнай моцаю, веданнем і разуменнем усяго і ўсіх. І наш кажучы: «Бог павінен быць нашай неабходнасцю», значыцца, мы павінны ўспрымаць сваё боства ў святле ягонай мудрасці і багацця. І, відаць, Бог часамі прыводзіць нас да такога стану, што ў нас бракуе неабходнай сілы і мудрасці, бо жадаем іх мэтаў не дасягаем. З аднаго боку, гэта нас засмучае, але з другога якраз і заставляе нас звярнуцца да Яго і спадзявацца на ягонае кіраўніцтва і дзейнасць у нас. Апостол Павел навучыўся надзеі на Господа і напісаў: «І быў я ў вас зняможаны, і ў страху, і вялікім трымценні, і слова маё, і казань мая не ў пераканаўчых словах чалавечай мудрасці, а ў выяўленні Духа Святога і сілы, каб вера ваша была не ў мудрасці чалавечай, а ў сіле Божай». У якіх справах патрэбная нам Господня мудрасць і ўмацаванне? Ва ўсіх. У нашых адносінах са сваякамі, сябрамі, супрацоўнікамі і суседзямі. Мы не раз пападаем у складаныя сітуацыі з іншымі людзьмі і ніякага выхаду не бачым. Што рабіць? Застаецца толькі адно — звярнуцца да Бога і прасіць ягонай дапамогі і кіравання. Другі прыклад. Бацькі выхоўваюць дзяцей і часамі не ведаюць, як трымаць іх пад кантролем, але таксама даваць ім дастаткова свабоды, каб яны не адчувалі, што іх душаць. Як дасягнуць разумнай раўнавагі? У такім пытанні Бог можа і гатовы веруючым бацькам дапамагаць. Бывае так, што мы сустракаемся з фінансамі недахопамі і не ведаем, дзе знайсці неабходныя рэсурсы. Прыходзяць тыя моманты, калі мы хварэем, трэба лячыцца. У некаторых выпадках лекары могуць дапамагчы нам, але часамі яны абмежаваныя сваімі ведамі і здольнасцямі. Як Ісус Христос у свой час аздараўляў хворых, так і мы маем патрэбу ў ягоннай ацаляльнай сіле. Застаецца толькі звярнуцца да Господа Бога з просьбай ягона ўмяшання і дапамогі. Але ва ўсім гэтым трэба звяртацца да Яго з тым духоўным боствам. У 9 раздзеле «Дабравесця паводле Лукаша» мы чытаем пра тое, як Збавіцель Ісус Христос аднойчы накарміў некалькі тысяч чалавек, пачынаючы з малой порцыі стравы, што знайшлася ў натоўпе. Многія людзі хадзілі да яго, некаторыя дзеля таго, каб атрымаць ацаленне. Іншыя прыходзілі, каб пачуць, як ён вучыў пра царства Божае. І вось гэтым разам з такімі паняццямі вялікая колькасць людзей прыйшла сустрэцца з ім у пустыні. Дайшло да таго, што ўжо было запозна адправіць людзей дамоў, іх не накарміўшы. Збавіцель вучням сказаў іх накарміць, а яны адказалі, што маюць усяго толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны. Накарміць масу людзей з такой мізэрнай порцыі немагчыма. Што рабіць? Збавіцель узяў тыя 5 хлябоў і 2 рыбіны, над імі папрасіў Божае дабраславенне і тут жа прыгадаў вучням раздаваць ежу прысутным. Нешта небывалае і дзівоснае забывалася. Тыя 5 хлябоў і 2 рыбіны цудадзейным спосабам ператвараліся ў вялікую колькасць хлябоў і рыбін, каб накарміць некалькі тысяч чалавек. Усе ўдосталь наеліся і засталіся ў запасе 12 кашоў памножанай ежы. Чым усё гэта растлумачыць? Тым, што Ісус Христос скарыстаўся боскай сілай, каб накарміць масу галодных людзей. І гэтае здарэнне служыць прыкладам таго, што Ісус Христос здольны адказаць і на нашы асабістыя патрэбы, калі мы з убогім духам звяртаемся да Яго. Але бывае так, што часамі ён не адказвае на нашыя просьбы, а напаўняе сваіх вернікаў неабходнай мілатой, каб ім спраўляцца жыццёвымі цяжкасцямі. Апосталу Паўлу так было сказана: «Досыць табе мілаты маёй, бо сіла мая здзяйсняецца ў немачы». Господ таксама дае сваім патрэбную мудрасць, каб спраўляцца жыццёвымі складанасцямі. Ён нас напаўняе сваім мірам, калі таго мы просім. Мы чытаем словы: «Не турбуйцеся ні пра што, а заўсёды ў малітве і прашэнні з падзякаваннем адкрывайце свае жаданні Богу. І мір Божы, які вышэйшы за ўсякі розум, ахавае сэрцы вашыя і помыслы ў Хрысце Ісусе». А калі грэшым, ён гатовы дараваць нам грахі і даць нам новы пачатак у жыцці, згодна з тым, як напісаў багаслоў Ян: «Калі ж вызнаём грахі нашыя, дык ён, верны і праведны, даруе нам грахі нашыя і ачысціць нас ад усякай няпраўды». Ва ўсім гэтым мы павінны звяртацца да яго з тым духоўным убоствам. Дык вось, паважаны слухач, калі мы з табою ясна разумеем і прызнаём поўную дастатковасць Божай мудрасці і сілы ў параўнанні з нашай беднасцю і нястачай таго, мы тым хутчэй кладзём поўную надзею на яго, што і дазваляе ягонай моцы працаваць у нас. Будзьмо прыступаць да яго ва ўбосце духам, і ён паводле сваёй волі адкажа на нашыя патрэбы.